Mathe, pili endiani luwa. Jesu nde mari mari la mem kuli kigbeni udenye rohor kaba. Ibaraka mipeni mjami sien dana liye. Kaba ajambi ojwabi jwa, kitemba nchuo kikyo na udabang pwanlupo. Lanyonu bukupar chiamba yudamba, lenjufumba nikpelba, lentani bukupar chiamba ro yuanyi kaifa luolu ni. Bidenjagi kaba achuwa Jesu leni bunu mfambu kitemba nkpawo, ama bidenjeri. Lande tiyen mijam denani kukufugu ndati fi binibisig. Jesu denye betani, okbado simono deni. Wadenka usajekan kani kidi, upwadencho kani kukubi ya tiaguntie alibati tanli. Keligbye leni ya tulale mpia dunchianga. Udenwuli tulale yeni Jesu yulupo. Mwakaba ndenla lani, mpala dembeni kibiyeri. Beya poko piyane. Ya tulalen tiyena. Keba freke kwar la tulale ya dungin yaba. Keta ligi kepa alura. Jesu dembani ba maria la kiyerba. Bentene ke yagani opwar yeni yama. Wantye nupo yala na hani. Alura yelen yi yukunukuli. Ama mwan kanya yelen yi yukunukuli. Wangu la tulale ngbanda nupo yeni. Otyeni la kiponi ni mpi mpo. Wani yi imwamwan. Bamba wani ola bal ngamong handura nina nkankuli. Biba tiari kitori opuwa na nchini yala. Liyapuri bipiga ni lierbisiga yendo. Kibiyo yudasa isikalioto dengeri bukupar chiamba yudamu kani kiyeri. Iba panipe mingyambo yipo. Bidensuo kujapina peta. Kichilan yonu udenlingi. Wamba ba ya folu kijam Jesu kitamba. Yadupen kipia da binli jama chiridari. Bumar kaba de nani Jesu kanikiyero. Abwa tinge lepo kipa ngambi mipende mejangiema. Odengwa kiyeri. Kwa manu udogu ni mwengwe deni kiyero. Chamba yerda. Nyoknu nani. Mba jala mipende mejama leni ngwar kaba ya dene. Bumar kaba dentieni Jesu nyerbi yala. Kaba nhambi mipende mejangiema. Kujua gondemba, odenka usajeka yankani leni bipiga ni lierba. Bandindi ya yonu odenyeri. Mwani yi mwamwan, isi ni yendo bajambini. Bepala dembir bonchian la kiyeni yeni yero. Ndano, lite miyo. Odengwa kiyeri. Yontana kituunler ni kusatiyaku ni mbajambini. Ojabijwa charna ni landian kibili opo mama. Ama falaba yelen yanlo mba jambi ojabi jwa. Lidemba tula jopo biya dembalo. Gidasa yuandemba jambo yeni denyeri. Chamba, etye miyo. Jesu denguwa kiyedo. Filin yeri yen. Bandendi ya yonu, Jesu denta dupen, wande miyo tienu seli, uden chabri chabri kiteni buharkaba kiyeri. Gamba kimwen, line tie mbandani. Lampendi odenta kitaranyo kaga, wanden tuondo tienu odentemba kiyeri. Ikuli nyomban, kalima line ntie nsoma. Omantar pano ya soma, ya mamba uli ya niba nyapo, kebamba bituombi arsuli. Wani yi, ke mwala liga nkango nyo duven yu antena, halmungo batitanle yi, mba diye miniki nyobo mpana ya dari. Banden yini pisomu mba, Bide nyani kigari olifye tiri juwa rupo. Lani Jesu den yerba. Dini nyago mba atuwa yikulu po tingbalbonla. Kele mali diani. Mba apuwa oyangpalo wangpe. Upe kulumo ba yari. Ama inyati fibiti mkubisiga. Mba ga iliga kigari galile. Pie denguwa kiyedo. Ba yali mba tiena ya ba atuwa tingbalbonla ya bisye mkulu po. Nungwanka. Jesu den yedo. Mwana ayimo mwana, kedili nyeo na lige, halka kwa tongu damwa, abania taalmi take haba nini. Pye denjero. Bali ya tietilari ke mintani kepele na, nkania ke miibana. Buhar kaya kuli denjeri yeni, lani jesu denjegele ni uhar kaba, kupundi banyi ya kanu jetisemane, udenjeri ba. kalma ne kan babin suwali ga kiban jandi udenta pieli le sebede bijal yedba ke bi yeleno le pa bonli leni tiyan ya chendi den chirki chuo uden yedba le pa bonli chuo ni hakal nan ke mba koyen serman ne ke ya gileni ni lani uden suwali wamu kaba kalamni ki jand kitwa mba ya ba tuo han kiriya ta nyo kagan gelen falan na lagari kin hanni je landa to men kan bua mama ka fini bua mama odan guani hor kab kani kiswa ke bu gwagwa ke o yer pieli yi fir ki kir lerin ni ba waam yo ya gu man ki jandi ke yinda ti kwa mi tur min ni lipal bua amma ta gwan nan tar ugoden pierre milier ma ki janti ki yeri mba liya che ka kan yan kan ya tar nyo kaga ngelen falanna kalminyo ayan buwa min tieni ugoden guani bi kani ki suake bi gwagwa kalma mu guama den barba ugoden haba ki pierre ki go jandi mitatama ku go todi uma kuyama lane odan guani har ka kani ki yerba yiba agwa kufuyo diri uyon punde ke be ba jambi o jabi jwa kitono titwon biar damb nunni fimman tin geri dirman yuan jambi ni kendina yesu ndade mari dirasa yuan dentie be piga ni lier sig yendo dem pundo kani buko par chama damba len jufumba ni pelba den soni yan lugu yaba ke bu kukubi mujusiemu deni igbiami ki yegleno wani uja jamdo yeni den tuori gu wan kunilgu ya malma ntena ki yeri memba gobin yuwayen wani yen inchu oman lan yonu liga jurasa den nani jesu kani ki yedo chamba njuara ki gobno jesu den yedi dali tienin hanku akaba tien yala lane binib yeni den nani kibib jesu ki chuo ya bende yelen jesu siga yendo den tando nu kunwa roju siga ke per ke jondi bu ko par chamba bado na chemo tubri jesu den yedo wakun wa ju siga kalma yuan ba ta ju siga ke bolen kul ju siga ba bolno nana tama kami piasanu kim yan ba mola mola bi oba pani ya malek min ya ba ki che piga ntogola die ama ya mie yeni yalin dian idian ni ki yerke yal intieda kul ba tient lar le ba twalere na yonu yesu den yere kunirgu ikwa ko ku ku mu jusiemu le ni ikpiani nani ilingo san jalo yeni ki ba chuoni nden ka utien die won ni dar kul ke bangu tie mama ama yi den chuoni dine kul tien ke sa wal foba nden dian yala ntien ki duri lani bon kab kuli den hao kisani ya mene cho jesu den gerno buko par tiam baro kaifa kani diba mama ban kaba deni bini kelba den tori kitana kani pieli den hua jesu fama hali kiban pundi buko par tiam ba baro deni o den kwa ula wawuni kikali leni otien diogu jir kaba kaba le lamba juor mama buko par jamba yidamba leni bican cani kwalba kuli den lingje supo misier fama yamba paba usanu banko bademba bake bisieri tuon fadamba den tieni likani bonchianla sier tuon fadam lie den tinani ki yedi onne yedi mba afrika muri utien diogo kiko mari denata siga buko par jamba do den fi ki yedo akangua mamba kuli yandi yene tiene apobe sierna Jesu den misuo buku par chamba baro den yeri haru tien yuan fopo wanti ati rutien nganu yua utien bijua Jesu den gua ki yero finin yeryen ngo wa yikuri ke mola liga ibatile ojobi joko oka opa cham kul dano jenupo kigo leo ko nyalan kan ki pentita warni lane buku par tiam bado padem beni ko chuo wano batiere ke padi ki yeri o suru tion to go boasierm kitiembe mwana yi gbar ko osugo uti yi jagbe bidan gwa ki yedo le pon wan pe lani bidan si tini sandi onu ngunni kudo an kula bini tiamba den pab no ki yedi kno chen ngani wa me fanga bando pie den ka ola wagunni jafan yendo yontu ni ladio unni den nano kani ki yedi amoko den yelen jesu galile yua oden nya bu kunin tuar ki yedi mi bani ngam bag yala oden geri bulnya jaw kani ke jafan tolao ki yedi yabin yeli kani onne moko den yeleni na salet jesu ogoden nya miliema ke poli ki yedi ke wa ban laja na yin wamu ya bin yelkani den nani kiyer pieli momoni lige amoko tie bijab yeni siga yua kelma ngamar mama dogare ngatie nampo yua dani pie den nia leni ti solendi leni apola mi balaja na yonu ko tonu de moi pieli giden tiari jesu mbi royala harka ku ko tongu dambwa abanya tal mitake habani ni udenyani kuba mwa lenil pabwanli